Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Halen evlerimizdeyiz ve Selahattin Çolak arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 23 Haziran Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Ali Pınar hocamız. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Nuray Hocam siz de, Muzaffer Tunca, Argun ve Elvan sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Evet, bugünkü programımızın destekçisi Lale Tayla ve Remzi Çelik arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonumuzdan. Evet, hocam ilk soruyu Elvan soracak. Bu son Sultanbeyli depremiyle ilgili. Evet Elvan. Ali Hocam tekrar hoş geldiniz. Bizim merak ettiğimiz konu şu: 19 Haziran'da biliyorsunuz İstanbul'da işte Kandilli'nin kayıtlarına göre 4.2, AFAD'ın kayıtlarına göre de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem meydana gelince hani Sultanbeyli merkezli olduğu söylendi ve ilgimizi çekti. Hemen biz acaba orada ne fayı var, ne oluyor filan diye baktık ve MTA'nın Türkiye diri fay haritasına baktığımızda esasında en azından internetteki haritada böyle bir, burada bir fayın olduğu gözükmüyor. Onun için hemen merakımız celbetti ve dedik ki bunu bir bilene sormamız lazım ve bu nedenle ilk sorumuz o olacak. Böyle bir fay varlığı biliniyor muydu? Bu Sultanbeyli depreminin oluştuğu sistem neydi, neredeydi, neydi? O konuda sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu deprem aslında tam Sultanbeyli depremi de dememek lazım. Depremin tam yeri işte depremden sonra ek istasyonlardan veriler gelip tekrar çözdük ve son değerlendirmelere göre depremin yeri Kartal Sultanbeyli arasında, işte Aydos Ormanı da diyebiliriz yani. Yani işte bu Aydos Ormanı'nda işte iki tane tepe dikkat çekmektedir. Kuzeybatı uzanımda ve o tepelerin tam ortasında bir yerde olduğunu söyleyebiliriz yani Aydos Ormanı'nda. Yani neden orada böyle bir deprem oldu? Orada fay var mı yok mu? Bunlar aslında çok küçük depremler ve bu tip küçük depremler yeryüzünde bir faylanma izi bırakması zor ve bu tip bölgelerde yani biz çok fazla hissetmiyoruz ama mesela bu Anadolu yakasında olsun, Avrupa yakasında olsun, İstanbul'un içinde de aslında küçük küçük depremler meydana gelmektedir yani. Yani şu kadarını söyleyeyim. Mesela yine o Aydos Ormanı'nda mesela 2004-2011 yıllarında da yine bu depreme yakın bir yerde işte 2.4 ve 3.0'lık depremler de var yani. Yani o bölgede işte gördüğümüz gibi 4-5 senede bir işte 3-3.5 civarında bir deprem oluyormuş gibi bir izlenim yaratıyor da. Şimdi tabii neden buralarda depremler oluyor? Aslında yani çok genel bir yaklaşım yapabiliriz bu konuda. Şunu söyleyebilirim. Şimdi biliyoruz artık mesela Anadolu'nun bir mengene gibi sıkıştığını, işte güneyde Afrika ve Arap lefası ve kuzeyde Avrasya lefası ne yapıyor? Bizi Anadolu'yu doğudan batıya yani tüm Anadolu'yu aslında bir mengene gibi sıkıştırmaktadır yani. Ve bu sıkışma neticesinde tüm Anadolu'da gerilmeler birikmektedir. Yani dolayısıyla Anadolu'nun herhangi bir yerinde deprem olabilir. Fakat bu sıkışma neticesinde biriken gerilmeler genelde bildiğimiz faylar boyunca depremler meydana gelmektedir. Ve o biriken gerilmeler o büyük fay, mesela Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı veya Batı Anadolu'da daha irili ufaklı faylar boyunca enerji açığa çıkmaktadır. Yani İstanbul için her ne kadar endişe etsek de, mesela Kuzey Anadolu fayı İstanbul'un çok yakınından geçmektedir ve büyük deprem tehlikesi arz etmektedir. Evet, bu doğru. Ancak bir bakıma da Kuzey Anadolu fayı bu gibi depremlerin, özellikle mesela Anadolu ve Avrupa yakasında karada büyük depremlerin olmasını da önlemektedir diyebiliriz. Neden? İşte demin sözünü ettiğim Afrika, Arap lefalarının bizi sıkıştırmasından dolayı oluşan gerilmeler ne yapıyor? Zayıf zonlar boyunca belli bir süre sonra açığa çıkmaktadır. Ve İstanbul'un hemen güneyinden, işte yaklaşık 15-20 kilometre güneyinden geçen Kuzey Anadolu fayı esas biriken sismik enerjinin açığa çıkmasını sağlamaktadır. Yani bir nevi İstanbul için bir sigorta da denebilir yani. Yani karada olmuş o, eğer karada meydana gelse büyük bir deprem, tabii ki Nuray Hocam çok daha iyi bilir, çok daha büyük felaketlere sebep olur. Burada ise işte deprem mühendisliği uygulamaları sayesinde Kuzey Anadolu fayı işte 15-20 kilometre güneyden geçmesi bile çok büyük bir avantaj. Yeter ki bu avantajı biz doğru dürüst değerlendirelim. Yani Ali, şunu mu demek istiyoruz? Ben şöyle anladım senin söylediğini. Yani bu Anadolu plakası aslında devamlı bir sıkışma şeyi içinde, durumu içinde. Dolayısıyla buralarda herhangi bir yerde bir takım gerilme yığılmaları olabilir. Bunların illa faylar boyunca olması diye bir şey söz konusu değil. Bunlar ana faylar boyunca daha açık bir biçimde, daha kolay bir biçimde açığa çıkıyorlar ama buna benzer ufak tefek gerilme boşalmaları da mümkündür. Bunu mu anlamamız lazım? Aynen hocam, aynen o şekilde onu söylemeye çalıştım. Yani benzer bir mantıkla biraz daha açacak olursak, örneğin mesela İç Anadolu işte deprem tehlikesi açısından daha az emniyetli bir bölge olarak biliyoruz. Ama neden öyle? Çünkü orada da tabii stres birikmesi söz konusu. Orada da gerilmeler birikmektedir. Ancak mesela oradaki biriken gerilmeleri açığa çıkaracak Kuzey Anadolu fayı veya Doğu Anadolu fayı gibi çok iyi bilinen faylar yok. Bu nedenle, bu gibi faylar olmaması nedeniyle İç Anadolu'da da her ne kadar gerilme birikimi çok küçük olsa da uzun yıllar boyunca, mesela 2000, 3000 belki de daha uzun sürede bir hareket eden faylar mutlaka İç Anadolu'da da vardır. Dolayısıyla aslında sık sık hareket eden faylar, mesela Kuzey Anadolu fayı gibi lefa sınırı olan faylar, bir bakıma onların davranışını biz çok net bir şekilde görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ama böyle gerilme birikimi çok yavaş olan, yani sinsice diyelim, biriktiren, gerilme biriktiren faylar da çok yani İç Anadolu'da. Ve bunlar bir gün bizi şaşırtmasın. Yani onlar da mesela 6'lık 7'lik deprem üretme potansiyeline sahip. Nitekim biz bunu özellikle, yani örnek vermek gerekirse Çin'de çok görüyoruz. Mesela Çin'de aynı bize benzer şekilde. O da güneyden Hint lefası ve kuzeyinde Avrasya lefası Çin'i sıkıştırmaktadır. Ve İç Anadolu gibi orada da özellikle Tibetlerde büyük depremler meydana gelmektedir. Ve bu büyük depremler mesela en son Wenchuan depremi yanılmıyorsam, yani 8 büyüklüğünde depremler bile üretmektedir. Fakat bu faylar işte 3000, 4000 yılda bir hareket etmektedir. Yani kısaca demek istediğim bu Anadolu'da, karada, daha doğrusu Anadolu kısmında, yani İstanbul Anadolu kısmında meydana gelen bu Kartal Sultanbeyli depremi bence şey, yani çok da fazla yani büyük bir deprem üretecek bir fay üzerinde meydana gelmediğini düşünüyorum. Yani bunun sebebi de toparlayacak olursak, bu bölgede biriken gerilmeyi aslında Kuzey Anadolu fayı açığa çıkarmaktadır çoğunlukla. Evet, çok teşekkürler hocam. Herhalde Elvan'dan bir soru daha olacak. Özellikle bu Afat Kandilli farkını siz bize daha önceki hocam, programda aktarmıştınız. Evet Elvan. Gürhan'ın da dediği gibi bu iki kurum arasındaki bir farklılaşma oluyor deprem büyüklüklerinin ilanı konusunda. Ve bu açıkçası hani siz açıkladınız bize o programda, ama hala basında da kamuoyunda da ciddi olarak bir kargaşa yaratıyor diyeyim. Bir karışıklık yaratıyor. Bir daha tekrar gibi olacak ama sizden rica etsek, bu iki kurumun verdiği büyüklük değerleri arasındaki fark ve bu fark bir noktada esasında aşağı yukarı sabit gibi, yani her deprem için geçerli bu. Neden oluşuyor? Bunun temelinde yatan nedeni ortadan kaldırmak mümkün mü? Kamuoyuna en azından bu konuda aydınlatmak için bu soruyu bir daha sormak istiyorum size. Evet, yani şimdi depremlerin çözümünde Kandil'in kullandığı istasyonlar, AFAD'ın kullandığı istasyonlar haliyle farklı, yani farklı farklı yerlerde. Bir deprem meydana geldiği zaman tabii nedir bu deprem dalgalarını istasyonlar kaydetmektedir. Bu deprem dalgalarında oluşan yani genlikler özellikle bu istasyonlara yakın jeolojik koşullar, yani istasyonun hemen altındaki yapı çok fazla etki etmektedir. Dolayısıyla bu her istasyonun büyütmesi dediğimiz, yani büyütme olayları da işin içine girmektedir. Onun dışında depremde açığa çıkan enerjinin yayılımı tam radyal değil, yani bazı yönlere doğru daha fazla enerji yayılmaktadır. Dolayısıyla deprem dalgaları daha büyük genliklere sebep olmaktadır. Yani bunun gibi aslında birçok faktör var bu işin içine giren. Sadece Kandilli Afat arasında mançut farkı yok yani. Özellikle mesela şey açın bakın, bu dün sanırım meydana gelen bir deprem var 5.5 büyüklüğünde. O da Rodos civarındaydı yanılmıyorsam. Yani Kandilli Afat mesela işte orada da 5.3, 5.5 veya mesela Fransa'daki EMSC Uluslararası Veri Merkezi 5.6 verdi. Veya bakın mesela USGS'e. Yani bu mantut farkları özellikle ilk birkaç dakika içerisinde çok büyük olmaktadır yani. Bunun sebebi de demin söylediğim etkenler var bunun işin içinde. Ama daha sonra mesela işte depremden birkaç saat sonra bunlar tabii özellikle MW dediğimiz, yani bir deprem büyüklüğünü en iyi yansıtan sismik moment manitütüne dönüştürdüğümüz zaman bu manitütler aslında mesela AFAD, Kandilli veya Uluslararası Sismoloji Merkezleri arasındaki fark giderek kapanmaktadır. Ama burada amaç aslında şey, yani hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmak istiyoruz tabii. Dolayısıyla bu hızlı çözümlerin de bir bakıma etkisi olmaktadır. Yani kullanılan istasyon sayısı. Dolayısıyla bence buna çok fazla takılmamak lazım diye düşünüyorum. Burada önemli olan işte nedir? 3.9, işte 4.2 nedir bunlar? İşte hafif şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Ve bunu işte mümkün olduğu kadar en kısa sürede bilgi sağlamaya çalışıyoruz. Yani gerek AFAD olsun, gerek Kandilli olsun. Yani bence şey şu mantı olayını çok fazla şey yapmak lazım diye düşünüyorum yani, bilmiyorum da. Ama tabii siz de haklısınız yani. Neden her iki kurumda mesela 4-2 verdi? İşte evet. Dediğim gibi Yani istasyonların altındaki jeolojide fark ediyoruz. Depremde açığa çıkan enerjide fark ediyoruz. Çok karmaşık bir olay yani. Evet. Nuray Hocam, sizin bir sorunuz var herhalde. Ya bir soru değil de bir komette bulunayım. Yani bu aslında Ali'nin dediği gibi bu çok önemli değil ama halk nedense çok önem veriyor. Şimdi burada tabii Ali'nin vurguladığı husus çok önemli. Yani bu rasathaneler gerek Kandilli olsun gerek AFAD olsun tabii onların görevi depremden sonra olabilecek en kısa zamanda bir bilgi vermek. Çünkü vatandaş hissediyor bir titreşim oldu, bir yerde bir sarsıntı oldu. Tabii merak ediyor. Ama bu kadar kısa zamanda işte Ali'nin dediği gibi zaten bu iş böyle %100 presisyonlu ölçülen bir şey değil yani. Çok çeşitli faktörlere bağlı ve çok kısa zamanda bir bilgi verme zorunluluğu olduğu için bu farkların olması doğal. Tabii burada yani işte Ali de herhalde söyleyecektir. Yani benim anladığım kadarıyla zaten gerek AFAD gerekse Kandilli bunları yerel manyetüt, yerel büyüklük yani lokal manyetüt olarak verdiler. Ama daha sonra Ali'nin dediği gibi moment manyetüdü. O biraz hesap gerektiriyor herhalde değil mi? Yani anladığım kadarıyla. Evet, daha ilave bilgi gerektiriyor. O tabii o zaman bu değerler birbirine yaklaşıyor. Yani sonuç olarak halka bunu nasıl anlatırız bilmiyorum. Bu baştaki farklar normal karşılanmalı aslında. Bunlar çünkü yani bu böyle kronometreyle zaman ölçen gibi bir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? Aletler, çeşitli yerlerdeki aletlerden bilgi alınıyor. Bunlar bir şekilde derleniyor. Aletlerin işte Ali'nin dediği gibi yerel jeolojik koşullar bile sonucu etkiliyor. Aletler farklı olduğu için ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Bunu yani ama çok fazla kayda değer bir fark yok diye düşünüyorum ben. Tabii. O da ayrı. Evet. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Çok ufak hemen araya giriyorum kusura bakmayın. Bu ilk hasar tespit şeyleri var, uygulamaları var. Yani hemen depremin arkasından gelen işte olası hasarların tespitiyle ilgili bir takım programlar, uygulamalar var. Burada şey yapılan, kullanılan değerler açısından bir önemi var mı bunun? Evet, dediğiniz doğru. Mesela depremin büyüklüğünü ve yerini doğru bir şekilde belirlemek çok önemli. Bunun en net örneğini sanırım 2011 Van depreminde yaşandı. Mesela Kandilli'nin çözümü depremin lokasyonunu Erçek Gölü'nün kuzeyinde verdi. USGS çözümü ise Van'a çok yakın bir noktada vermişti. Yani yaklaşık 15-20 kilometre biraz daha Van şehrine yakın bir yerde verdi. Ve demin sizin sözünü ettiğiniz depremden sonra bu hasar dağılımı hesaplamaları da işte depremin meydana geldiği nokta ve depremin büyüklüğü ele alınarak işte azalım ilişkileri de kullanılarak hangi bölgede ne kadarlık bir ivme veya ne kadarlık kuvvetli yer hareketi oluştu hesaplamaları yapılmaktadır. Ve siz eğer bina envanterinde biliyorsanız, dolayısıyla o kuvvetli yer hareketi sizin binalarınızı ne şekilde etki edeceğini ve hangi binalara zarar verebileceğini, hangi binalar yıkılabileceği konusunda yaklaşımlar yaparak hasar dağılımı, aynı zamanda işte can kaybı gibi hesaplamalar yapmak mümkün. Burada tabii esas olan şey depremin oluşum yerini ve büyüklüğünü mümkün olduğu kadar doğru vermek. Mesela USGS yanılmıyorsam o tarihlerde Van şehrine çok yakın bir lokasyon kullandığı için hesaplamalarda. Yani yanılmıyorsam yani 10 bin, belki Nuray Hocam daha yatırıyor, yani 10 bin üzerinde ölü tahmin etmişti. Aynı hesaplamalar Kandilli tarafından da yapılmıştı. Ve Kandilli Erçek Gölü'nün kuzeyinde yani esas depremin olduğu noktada epicenter'ı doğru belirleyip büyüklüğünü de doğru tahmin ettiği için Kandil'in yaptığı hesaplamalarda 600 ölü civarında bir tahmin. Ve nitekim haftalar sonra hepimiz biliyoruz ki yani burada can kaybı yaklaşık 600 küsur civarı. Yani Kandil'in ilk 680'di galiba değil mi? Tam rakamı hatırlamıyorum da yani oldukça başarılı bir tahmin yapılmış. Fakat bunu da etkin olan depremin yeri ve büyüklüğü. Daha sonra USGS eski, yani daha doğrusu Kandil'in epicenter'ına yakın bir yer kullanarak onlar da kendi hasar ve kayıp tahminlerini revize ettiler. Ve onlar da Kandil'e yakın bir sonuçlar ilan ettiler. Evet, zaten bu, yani bu USGS hani en meşhur kuruluş diyelim bu alanda, en büyük olanaklara sahip. Ama bakarsanız onların depremden sonra gönderdikleri mesajlara, onlar da sıklıkla tahminlerini değiştiriyorlar, rafine ediyorlar. Hatta bir not düşüyorlar, başta bir not düşüyorlar şeyde, ilk verdiklerinde diyorlar ki altta bu bir sismolog tarafından henüz değerlendirilmemiştir. Sadece alet kaydıdır diyorlar. Kendilerini hani sağlama almak için. Çünkü daha sonra bir sismolog veya bir ekip bunu değerlendirince farklı sonuçlara varabiliyor ve bunu da gayet normal bir biçimde açıklıyorlar. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla yani AFAD'daki temel uygulama ilk başta açıklanan büyüklüğü hiç revize etmiyorlar, güncellemiyorlar ve ilk gün veyahut da ilk dakikalarda, saatlerde ne açıkladılarsa o sonuna kadar o şekilde gidiyor. Halbuki dünyadaki uygulama ise güncellemelerle sürdürülüyor. Değil mi Ali Hocam? Bir evet, de çok çok haklısınız. Yani bu depremin yeri ve büyüklüğünü güncellemek gerekiyor. Hatta şöyle ki mesela deprem erken uyarı uygulamaları da aslında deprem erken uyarı uygulamaları hızlı deprem çözümüyle özdeş yani aynı çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz yani kaba bir yaklaşımla. Ve bu deprem erken uyarı çalışmalarında siz mesela depremi ilk çözümünü depremden mesela istasyonların yakınlığına bağlı olarak bir 10-15 saniye içinde yerini buluyorsunuz, büyüklüğünü buluyorsunuz. Ve daha sonra her saniye gelen istasyon sayısı artacağı için her saniye çözümü güncelliyorsunuz. Mesela lokasyon ilk lokasyona göre biraz mesela birkaç kilometre sağa sola gidebilir. Depremin büyüklüğü sürekli bir şekilde nihai haline yaklaşabilir. Örneğin Gökçeada depremi 2014'te 6.9 büyüklüğünde meydana gelmişti. Mesela orada da biz yaklaşık depremden 30 saniye sonra depremin yerini ve büyüklüğünü hesapladık. Fakat ilk çözümde tabii depremin büyüklüğü 6.3 büyüklüğündeydi. Daha sonra işte bu erken uyarı algoritmalarında kullandığımız programlar her saniye depremin çözümü güncelleyerek en nihai çözüm olan 6.9'a erişiyor tabii. Dolayısıyla bence size çok katılıyorum. Yani bu ilk çözümle nihai çözüm arasında mutlaka bir fark olabilir. Ve bunu belki halkımız da bilmeli yani. Bu evet, bu ilk çözüm, bu hızlı çözüm. Bunun nihai çözümü daha sonra işte istasyonlardan gelen bilgiler arttıkça esas depremin büyüklüğüne bir şekilde ulaşılacaktır yani. Evet. O yüzden bence ilk etapta bu depremin afif mi, orta mı, yani şiddetli bir deprem mi, hasar yapıcı mıdır? Yani bu gibi özelliklerine yoğunlaşmak lazım. Ve hasar yapıcıysa mesela hangi bölgelerde ne kadar hasar olabilir? O gibi noktalara yoğunlaşmamız çok daha etkili ve faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ali Hocam, size çok teşekkür ederiz. Sağ olun, verdiğiniz bilgiler için aydınlatıcı oldu. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler Ali. İyi yayınlar. Sağ olunuz hocam. Çok teşekkürler. Evet efendim, programımızın birinci bölümünde Profesör Doktor Ali Pınar hocamızı dinledik. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ydü, pazar günü. Ve 21 Haziran pazartesi de Dünya Müzik Günü'ydü. Programcı arkadaşımız Ercüment Gürçay'ın pazartesi günü Babil'den sonra programında dinlediğimiz bir parçayı size dinleteceğiz. Playing for Change Band müzisyenleri şarkılarında dünyayı ancak el ele tutuşup şarkılarla, müzikle, özgürlük ve adaletin hakim olduğu iyi bir dünya haline getirebileceğimizi söyleyecekler. Evet, dinliyoruz. Bir tek şey var, gece 12'den önce lütfen. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde ise Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızla başlatmış olduğumuz konuyu, yani Nisan ayında İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabı yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür AŞ tarafından. Bu kitapta deprem ve binalarımız, deprem tehlikesi altında binalarımızın hasar riski, tasarım ve yapım sorunları başlıklı makalesi var Nuray hocamızın. İki program yaptık bunun üzerine. Şimdi üçüncü programımızı yapacağız. Fakat araya bu Sultanbeyli Kartal arasındaki Aydost ormanındaki son depreme ilişkin bilgiler nedeniyle belki de dördüncü programa da ilerleyeceğiz. Değil mi Nuray hocam? Vallahi öyle görünüyor. Evet. Öyle görünüyor. Evet, depreme dayanıklı bina sürecinde mühendislik hizmetleri bölümünde kalmıştık. Söz sizde hocam, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi efendim, bu makalenin çok çeşitli bölümleri var. İşte başta da belirttiğimiz gibi kamuoyunda yeteri kadar tartışılmayan, yani derli toplu tartışılmayan inşaata dair hususlar. Yani depremi hep yer bilimleri açısından, faylar, zemin vesaire açısından tartışma alışkanlığı neredeyse oluştu bu toplumda, özellikle depremlerden sonra. Dolayısıyla bu makalede de ben depremin binaların deprem riski konusunda genel olarak bunu etkileyen bütün faktörleri, bu alanda kamuoyundaki yer yer yanlış bilgileri, yanlış algıları da düzeltmeye yönelik bir şey hazırlamaya çalıştım. Şimdi daha önceki programlarda ki bilgilere ek olarak bugün inşaat süreci nedir, nasıl yapılıyor? Aslında buna geçen hafta başlamıştık, geçen haftanın sonunda ve şöyle söyleyelim tekrar başlayarak. Şimdi depreme dayanıklı bina sürecinin başlıca unsurları nedir? Öncelikle tabii kent planlaması. Bu çok önemli bir şey ama Türkiye'de maalesef oldukça ihmal edilen, hiç yok değil ama yanlış uygulanan bir konu. Yani kentlerimizi şehir planlaması ilkelerine göre planlayıp ona göre düzenli bir biçimde inşa edemiyoruz. İşte malum Türkiye'nin gelişme çizgisi içinde, hoyratça gelişme çizgisi içinde biliyorsunuz biz hemen hemen büyük şehirlerimizin hepsinde gecekondu problemleri yaşadık. İşte onları yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz vesaire ama bunda hala da tam manasıyla başarılı olduğumuz söylenemez. Şimdi ben tabii o aşamadan sonraki aşamalardan bahsetmek istiyorum. Yani bunlar nedir? Şimdi bir arsanız var. Dolayısıyla imar durumunu almışsınız. Buraya bir konut binası yapacaksınız diyelim veya bir iş yeri binası yapacaksınız. Burada söz konusu olan 4 aşama var. Önce bir tasarımı hazırlanacak, bunun projesi hazırlanacak. Burada projede tabii ana aktör öncelikle mimar. Mimar binaya şekil verecek. Ondan sonra mühendislik hizmetleri devreye giriyor. Bunlar nedir? İnşaat mühendisleri yapının taşıyıcı sisteminin projesini yaparlar. Ondan sonra elektrik mekanik mühendisler de tesisat, çeşitli tesisat elemanlarının projelerini yaparlar. Proje hazırlanması tabii Türkiye'de eksik bilinen bir konu. Proje hazırlanırken bu projenin mutlaka ve mutlaka denetlenmesi gerekir. Özellikle mühendislik projelerinden tabii bahsediyorum. Bu eğer denetlenme olmazsa bu proje tamamlanmış sayılmamalıdır. Yani bütün dünyada bu sistem budur. Çünkü özellikle depreme dayanıklı inşaat projesi fevkalade önemli. Sonuçta insan hayatını birinci derecede ilgilendiren ve çok titizlikle hata yapmaksızın gerçekleştirmesi gereken bir şey. Şimdi dolayısıyla insanoğludur, hata yapabilir, bir yerde gözden kaçabilir veya proje yapan kişinin ehliyetine bağlı olarak yetersiz olabilir, iyi proje yapmamış olabilir. Dolayısıyla denetim fevkalade önemli bir konudur ve denetimsiz projenin de olmaması lazım. Bu da projenin, proje adımıdır. Yahut da inşaat sürecinin ikinci adımı. Yani birincisi proje, ikincisi projenin denetimi. Üçüncüsü yapım, yani inşaat. Ne olması lazım? Binanın ehil ve yetkili kurumlarca inşa edilmesi lazım. Burada ben kurum diyorum, burada kişi değil. Yani aslında bu işi bilen kurumlaşmış şeyler tarafından yapılması lazım. Ve aynen projede olduğu gibi tabii inşaatın da yani yapımında denetlenmesi lazım. Bu da dördüncü aşamaya oluşuyor. Türkiye'de inşaat denetimi biliniyor. Proje denetimi pek bilinmiyor. Projenin denetlenebileceği konusunda halkımızda pek bir böyle bir algı yok. İnşaat denetimi var ama şu gerçek, Türkiye'de çok yetersiz bir inşaat denetimi sistemi var. Yıllardır bu iyileştirilmeye çalışılır. En azından son 20 yılda bu konuda çok yazıldı, çizildi, uğraşıldı. Ama geldiğimiz nokta şudur ki, tabii eskiye oranla bir miktar gelişme var. Özellikle bu lokasyona da bağlı. Yani büyük şehirlerde mesela bu problem hala tam olarak çözülmüş değil. Başarılı uygulamalar var hiç şüphesiz. Yani her alanda olduğu gibi. Bu sözünü ettiğim dört alanda da çok başarılı uygulamalar var ama çok başarısız olanları da var. Şimdi tabii ben burada deprem açısından probleme yaklaştığım için ben mühendislik projelerinden, özellikle yapı deprem mühendisliğin yapması gereken binanın taşıyıcı sistem projesinden bahsedeceğim. Hatta sadece ondan bahsedeceğim. Çünkü diğerleri konumuzun dışında. Şimdi burada tabii proje dediğimiz zaman en önemli unsur insan kaynağı. Yani bu projeyi bir takım insanlar yapıyor. Böyle makineler falan üretmiyor. Dolayısıyla insan kaynağı bu işin temelini oluşturuyor. Yalnız inşaat mühendisliği, mimarlık içinde ve diğer mühendislik dallarında da tabii aynı konu söz konusu. Şimdi bu iş çok ciddi bir iş ve hep vurguladığım gibi bu işin ehil ve yetkili kişi ve kuruluşlarca hazırlanması gerekiyor. Niçin? Çünkü ileride tabii uygulanacak bu. İnşaatı ne kadar kaliteli yapılırsa yapılsın, binanın projesi iyi yapılmadıysa bunun depremde hasar görme riski olacağı açık tabii yani. Dolayısıyla projeye çok önem vermek gerekiyor. Bu Türkiye'de maalesef genellikle göz ardı edilen tarafıdır bu işin. Şimdi bunu kim yapar? Bütün dünyada olduğu gibi depreme dayanıklı yapı projelerini, yapı taşıyıcı sistem projelerini inşaat mühendisleri yapar. Ve bu asgari bunların lisans diploması olması gerekir. Ama tabii şimdi öyle bir şey ki burada inşaat mühendisliği spektrumu çok geniş bir mühendislik dalıdır. Yani bir sürü alt dalları, branşları vardır. Mesela yapı mühendisliği, deprem mühendisliği, zemin mühendisliği, yapı malzemeleri mühendisliği, su mühendisliği, deniz yapıları mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, yapım yönetimi, inşaat, construction management dediğimiz şeyler. Bunlar çeşitli alanlar var bu şekilde. Ve dolayısıyla 4 yıllık bir üniversite eğitimi kapsamında öğrencilere belli bir alanda uzmanlık sağlayacak zaman kalmıyor. Yani, bu bütün dünyada tartışılır. Mühendislik eğitiminde 4 yıl yeterli midir, değil midir diye. Mesela ben eskiden İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 5 yıllık eğitim vardı. Ben 5 yıllık eğitimden gördüm. Bize de bunların söylediğim konuların hepsini işte biraz verdiler. Ama 5 yılda bile biz bu konuların tabii hepsini uzman olacak derecede öğrenemedik. Bu mümkün değil. Şimdi MES programlarında bir takım son yıllarda değişikliklere gidildi ve biraz daha seçme dersleri 3. 4. sınıflarda sayılarını arttırarak biraz branşlaşmaya doğru bir eğilim var. Ama bu da her şeye rağmen yeterli değil. 4 yılın zaten ilk 2 yılı genel mühendislik eğitimiyle geçiyor. Diğer 2 yılda tabii bütün bu konuları az da olsa mühendislere bir şekilde vermek lazım. Dolayısıyla zaman kaldı. O zaman nasıl yetişecek mühendisler? Buna birazdan geleceğiz. Efendim şimdi en önemli sorunlardan biri tabii özellikle Türkiye bağlamında. Türkiye'de üniversite sistemi her şehre, kasabaya üniversite açma ve her lise mezununu üniversiteye yerleştirme saplantısı yüzünden maalesef bilgili, kaliteli meslek insanı yetiştirme fonksiyonunu büyük ölçüde yitirdi. Bu özellikle son 20 yıl içinde ortaya çıkan bir durum. Dünyada işte en çok üniversite öğrencisi olmakla övündüğümüz bir durumdayız. Ama yetiştirdiğimiz üniversite öğrencilerinin kalitesi konusunda maalesef çok kötü durumdayız. Her yerde kasabalara varıncaya kadar fakülteler açıyoruz. Bunu da yani eğitim için değil aslında. Bunun başka amaçları var. Başka siyasi, ekonomik amaçları var. Ama sonuçta kalite fevkalade düşmüş durumda. Bakın sayı itibariyle, 2020 yılı itibariyle 93'ü devlet üniversitesi, 34'ü vakıf üniversitesi Kıbrıs hariç olmak üzere inşaat mühendisliği eğitimini veren bölüm sayısı 127'ye çıkmış durumda. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bunları en son istatistiklerden şey yapmaya çalıştım. Şimdi bu kadar bölüme yetecek kaliteli öğretim üyemiz yok bir kere. Ve giderek bu kalite düştükçe düşüyor. Bu ilerisi için, Türkiye için çok büyük bir problem. Fevkalade bir problem. Tabii yalnız inşaat mühendisi alanında değil, her alanda durum böyle. Türkiye'nin zaten önümüzdeki 20-30 yılda bence en önemli problemi eğitim problemi. Çünkü maalesef bırakın gelişmemeyi geriye doğru gidiyoruz şey bakımından, kalite bakımından. Şimdi durum böyle olunca dolayısıyla üniversiteden kaliteli öğrenci, mühendis yetiştirme olanağımız da birkaç tane iyi üniversiteyle sınırlı olunca bu işi nasıl gerçekleştireceğiz? Yani insan kaynağına dayalı proje hizmetini kaliteli bir biçimde nasıl realize edebileceğiz? Şimdi bunun için ne yapılabilir? İki tane yol var. Bir tanesi bir yüksek lisans yapmak en azından. Yani daha bu konuda proje mühendisliği, yapı mühendisliği, yapı deprem mühendisliği alanında biraz daha ihtisas sahibi olmaya çalışmak. Ama yine aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu alanda kaliteli yüksek lisans eğitimi verebilecek üniversitelerimizin sayısı da çok sınırlı. Yani bu da bir problem. Ama başka çaremiz yok. Yine de lisans eğitimi zorunlu gibi görünüyor. İkinci konu tabii yüksek lisans eğitimi alın veya almayın. Sonuç olarak bu bütün mühendislik dallarında olduğu gibi özellikle yapı deprem mühendisliğinde deneyim kazanmak zaman içinde uygulama yapmakla mümkün olur. Yani bu bir usta çırak ilişkisi içinde yapa yapa, icabında yanlış yaparak, yanlışlarını düzelterek insanlar yetişir. Fakat bu alanda da maalesef durumumuz hiç iyi değil. Çünkü usta çırak ilişkisi ortamını yaratacak olan mühendislik büroları sayı olarak giderek azalıyor. Bunu garipseyebilirsiniz. Yani niye azalıyor? Çünkü Türkiye'de son 15-20 yıldır bir takım bilgisayar programlarının öyle programlar ki bunlar, vakit kalırsa daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. Bu programlar büyük ölçüde mühendisin bilgisine ve uzmanlığına gerek kalmaksızın sıfırdan başlayarak projenin son en son çizimine varıncaya kadar her şeyi otomatik olarak yapan programlar yaptığını iddia eden programlar gelişti. Ve bunlar ne hikmetse özellikle Türkiye'de gelişti. Bütün dünyada bu kadar otomatik program eğilimi yok. Var ama sanki şimdi burada her şeyi artık mühendisler neredeyse ihtiyaç duymadan bu programlarla güya sözüm ona proje yapılmaya çalışılıyor. O zaman tabii projenin kalitesi de bir tarafa gidiyor. Ne olduğu da belli değil. Ama biraz önce belirttiğim konu da mümkün olmuyor. Artık bu iş tek kişilik bir şey oldu. Bir adam, bir tek mühendis bu konuyu çok iyi azıcık orta hali bilse bile, yani o programın içine girebilecek, o programın verilerini sağlayabilecek kadar öğrense bile sonuçta bu işi yapar görünüyor. Ve bu programlarda maalesef bütün Türkiye'de kabul edilebilir hale geldi. Denetim de yok. Proje denetiminde olmadığını da söyledim. Dolayısıyla bu iş tek kişilik bir işle fonksiyon haline geldi. O zaman meslek şeylerde mühendislik büroları, eskiden ben de hayata proje mühendisi olarak böyle bir küçük büroda çalışarak başlamıştım. Ama orada öğrendim mesleği. Yani bunun başka yolu yoktur çünkü. Ama şimdi o olanak hemen hemen yok. Dolayısıyla usta-çırak ilişkisi de imkan dahilinde değil. Yani bu da çok çok önemli bir şey. Bu alanda çok büyük problemlerimiz var. Şimdi bu kitapta yazdığım makalede bu konuda çok ayrıntılı bilgiler vermeye çalıştım. Yani depreme dayanıklı tasarımın aşamaları nedir? Bilgisayar nasıl kullanılmalıdır? Bilgisayarı gayet tabii kullanacağız. Bilgisayar kullanmadan bugün proje yapmanın bir alemi yok. Bilgisayar kullanmak bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Bilgisayarlar sayesinde bugün çok daha sofistike hesaplar yapabiliyoruz, çok daha iddialı binalar yapıyoruz ve projelerimizi çok daha sağlıklı, iyi yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi usulüne uygun kullanmak şartıyla. Yani bilgisayarı kullanan bir kişinin her şeyden evvel konusuna hakim olması lazım. Bilgisayar onun için bir işlemlerini, analiz kısmını özellikle, yani çözümleme kısmını kolaylaştıracak bir araç. Tabii çok kolaylaştırdı biz bu bilgisayarlar sayesinde, dediğim gibi eskiye oranla çok daha iyi proje yapıyoruz, ama demin biraz önce söylediğim gibi öyle hazır programlarla değil. Bu tür hazır programlara ben vaktiyle bir isim taktım. Bu neredeyse Türkiye'de inşaat mühendisliği literatürüne girmiştir. Yani geçenlerde zaten Google'a girdim, hakikaten buldum. Benim taktığım isim bu programlara inek sucuk programlarıdır. nereden geliyor bu? Malum Teksaslı kovboyun, bizde öyle otomatik fabrikalar vardır ki bir ucundan ineği sokup öbür ucundan sucuğu alırız. Palavrasından esinlenerek ben bu ismi takmıştım. Ne zaman? Herhalde bir 15-20 sene oldu. Sanırım gerçeği oldukça iyi yansıtan bir terim oldu. Onun için de tutuldu. Yani herkes bugün bu konuyla ilgili olanlar inek sucuk programı denince neyin kastedildiğini anlıyorlar. Şimdi bu bizim en büyük problemlerimizden biri. Dolayısıyla proje alanında çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız ve bu konunun tabii bu şekilde devam etmesi halinde çok daha ileride, çünkü Türkiye gelişiyor. Yani Türkiye'de binalar yapılacak, edilecek. Türkiye büyük potansiyeli olan bir ülke, daha büyüyecek. Kentleşme oldukça yaygınlaştı, yoğunlaştı ama devam edecek tabii. Muzaffer'in bir sorusu var hocam. Evet, buyurun. Bu konuda daha önce de birlikte çalışmıştık. Evet. Bu yetkin mühendislik, yani patrik şeyle evet, profesyonel mühendisliğin uygulama olanakları da, çünkü uzman mühendislik diye çıkardılar biliyorsunuz. Evet. Denetim yasasında ve iş esastan kaydı. Bu konuda biraz açıklama yapabilir misiniz? Evet. Şimdi efendim bu yetkin mühendislik sistemi nedir? İsterseniz önce çok kısaca onu tanımlamaya çalışayım. Bütün dünyada olan bir sistem aslında. Yani Batı ülkelerinde de mühendislik hizmetleri yalnız proje yapımı değil, demin söylediğim dört aşamalı inşaat sürecinin dört aşamasında mühendislerin mühendislik hizmeti adı altında yaptıkları üç aşama var. Bunlar proje yapımı, proje denetimi ve inşaat denetimi. Bunlar mühendislik hizmetleri adıyla anılır genel olarak. Dördüncü aşama ise yapım yahut müteahhitlik hizmetidir. Şimdi bu mühendislik hizmetlerini bütün Batı ülke, yani gelişmiş Batı ülkelerinde hemen hemen hepsinde bunlar beceri ve deneyimleri belgelendirilmiş, görevlerini etik kurallara göre yapan uzman ehil mühendisler tarafından yerine getirilir. Bu mühendislere ülkeden ülkeye çeşitli değişik unvanlar verilebilir. Mesela sertifikalı mühendislik, profesyonel mühendislik vesaire gibi. Türkiye'de de yetkin mühendislerini 1997'den bu yana aynı amaçlar kullanılıyor. Şimdi yetkin mühendislik sistemi aslında kalite güvencesi sisteminin kaçınılmaz bir sonucudur. Ve nasıl olur bu? Sistemin Batı ülkelerindeki uygulamasında yetkin mühendisler ilgili yüksek eğitim kurumunda mezun olduktan sonra en az 3 ila 5 yıllık bir çıraklık dönemini takiben ciddi bir sınavdan geçerek bu unvanı alırlar. Ayrıca meslek yaşamları boyunca da sürekli meslek içi eğitim almak zorundadırlar. Ve gereğinde bazı uygulamalarda var, tekrar da sınava girmek durumunda kalabilirler. Şimdi Türkiye'de maalesef 1938'den beri yürürlükte olan ve mühendislik mimarlık mesleklerini tanımlayan bir kanunumuz var. 3458 sayılı kanun. Bu kanunla uyuşmadığı gerekçesiyle yetkin mühendislik sistemi ne yazık ki bugüne kadar hayata geçirilemedi. Yani bu aslında hayret verici bir durum. Çünkü bu konuda 25 senedir en azından gayret gösteriyoruz. İçinde benim de bulunduğum bir komisyon 1997 yılında bir kanun tasarısı hazırladık. İnşaat Mühendisleri Genel Merkezi bünyesinde. Ve gayet iyi bir çalışma yaptık. Tabii o ilk çalışmaydı. Ondan sonra pek çok ilave çalışmalar da yapıldı. Aslında bu konunun nasıl yapılacağı, nasıl uygulanacağı konusunda özellikle İnşaat Mühendisleri Odası çok çaba göstermiştir. Sevgili Muzaffer Tunçak'ın da belirttiği gibi, Muzaffer Tunçak biliyorsunuz İnşaat Mühendisleri Odası genel başkanlığı yapmıştır. Onun genel başkanlığı zamanında da bu konuda çok ciddi çalışmalar ve girişimler yapılmıştır. Ancak maalesef konu bugüne kadar çözülemeden geldi. Aslında bakın ilginç olan şey şudur. 99 depremlerinden sonra oluşan ortam içinde 1999 ve 2000 yıllarında bu konu çok ciddi bir biçimde ele alındı. Yapı denetim sistemiyle birlikte. Ve 2000 yılında hemen depremden bir yıl sonra 595 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yeni bir yapı denetim sistemi kuruldu ve bu yapı denetim sisteminin insan kaynağını oluşturmak üzere de yine aynı yıl 601 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yetkin mühendislik sistemine oldukça yakın olarak tanımlanabilecek uzman mühendislik sistemi getirildi. Biz bu sistemi de o zaman hemfikir değildim ama prensip olarak yaklaşım doğruydu. Bazı ayrıntılarda, detaylarda farklı düşüncelerimiz vardı. Ama yine de çok memnun olduk bu sistemin başlatılmasına. Çünkü ileride zamanla bu sistemin iyileştirilip geliştirilebileceğini düşündük. Ama ne yazık ki her iki kanun hükmünde kararnamede çok kısa bir süre sonra, daha doğru dürüst uygulama alanı fırsatı bulamadan Anayasa Mahkemesi tarafından bir takım yasal gerekçelerle iptal edildi. Bu konu maalesef işte o zaman yürürlüğe girseydi, bakın 20 yıldan bahsediyoruz, oldukça iyi bir noktaya gelmiş olacaktı. Ama bu konuda 2000'den sonra da her fırsatta bu konu gündeme getirilmeye çalışıldı. Örneğin 2004 yılında Deprem Şurası'nda. Ben kişisel olarak kendi deneyimlerimi aktarmış oluyorum. Çünkü bunların hepsinde yer aldım. 2011 yılında AFAD'ın Deprem Danışma Kurulu tarafından yayınlanan ve resmen yürürlüğe giren Yüksek Planlama Kurulu kararıyla UTSEP, Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı'nda da en geç 2017'ye kadar gerçekleştirilmek üzere yetkin mühendislik sisteminin yaşama geçirilmesi sağlanacaktır diye bir eylem planı maddesi var. Bu şey oldu ve bunun için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği görevlendirildi. Ama bu kurumlar bu görevlerini hala yerine getirmediler. Evet, burada programımızı bitirelim hocam. Evet. Görüldüğü kadarıyla bir dördüncü programa ihtiyacımız olacak. Evet. Eğer çok önemli bir hadise olmaz ise önümüzdeki hafta dördüncü programla devam ederiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet efendim, bugün Açık Radyo'da Altın Saatler programında önce Profesör Doktor Ali Pınar ile görüştük. Kendisinden Sultanbeyli Kartal arasındaki bir Aydost Ormanı depremini konuştuk. Sonra da Nuray hocamızla deprem ve binalarımız makalesi üzerine üçüncü programı gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.